Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 27 Mart Salı. Yıl 2012, ay 3, gün 87, Kasım 141. 1433 Hicri Cemaziyelevvel 4, 1428 Rumi Mart 14. Dünya Tiyatrolar Günü. İstanbul'da ilk sinema. Ali Efendi sineması açıldı. 1914. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşu. 1957. Günün sözü. Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakterdir. Bayağı insanın ise makam ve mevki. Konfüçyüs. Günün tarihi. 123 yıl önce bugün 27 Mart 1889'da yazar, gazeteci, romancı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kahire'de doğdu. Karaosmanoğlu'nun en tanınmış eserleri Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre, Yaban, Zoraki Diplomat ve Ankara'dır. Karaosmanoğlu 1974'te Ankara'da vefat etmiştir. 67 yıl önce bugün 27 Mart 1945'te romanları ölçüsünde incelikli öyküleriyle edebiyatımıza büyük emeği geçmiş Halit Siyah Uşaklıgil vefat etmiştir. Başlıca eserleri arasında Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu ve Kırık Hayatlar bulunur. Yemek listesi gün 87. Fırında balık, patatesli köfte, salata, tahin helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombi'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Sarah Vaughan'a da bir günaydın diyelim. Broken Hearted Melody adlı eseriyle, şarkısıyla gündeme soktuk. Kendisinin doğum günüydü. 27 Mart 1924'te hayata gelmiş ve 1990'da hayata veda etmiş. Önemli bir rhythm ve blues ve caz şarkıcısı Sarah Vaughan. 1924'te bugün New Jersey'de doğmuştu. Broken Hearted Melody, Kalbi Kırık Melody adlı şarkısı da pop listelerine de girmiş ve çok yükseklere çıkmıştı. Evet, bugünün neyin yıl dönümü olduğuna da bakalım. 1981'de Solidarność hareketi, Polonya'da dayanışma sendikası bir uyarı grevinde bulunmuş ve 4 saatle Polonya'da işçiler o zamanki baskıcı rejime karşı greve gitmişler. Yalnız 12 milyon insan greve gidince biraz sarsıcı olmuş. Ta 1989'a kadar devam edecektir bu. Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla sonuçlanması için daha epey mücadele etmek gerekecekti. Farklı ülkelerinde eski Sovyet Cumhuriyetlerinin, Sovyetik Cumhuriyetlerin farklı ülkelerinde farklı sürelerle oldu ama sonunda hepsinde devre kapandı. Perde indi. Ya da başka bir perde açıldı diyebiliriz. Evet, o demir perde lafında Churchill'in, ben çok sevmem kendi adıma ama o şekilde niteleniyor. Halbuki aslında siz daha fazla ve daha detaylı belki üzerine durma fırsatı bulacaksınız ilerleyen günlerde. Bunu neyse şimdiden bu kadar tease ederek. Evet. Çok bırakayım. Önemli bir gelişme ama Polonya'da 12 milyon insanın oldukça kuvvetli bir evet. Diktatörlük olan rejime karşı ayaklanması. Kendisinin bir işçi iktidarı olduğunu iddia eden bir ülkede, rejimde. Evet, şimdi haberlere de bir göz atalım. Fransa'da bayağı ciddi bir cadı avı da başlatılmak mı isteniyor diye sormadan edemiyor insan. Bu Toulouse'daki cinayetler zincirini işleyen ve kendisi de öldürülen kişinin, Fransız kişinin Batı Şeria'yı 2010'da ziyaret ettiği gibi bir haberden bahsediliyor. Bir İsrail güvenlik yetkilisi adı da açıklanmış mı bakıyorum şimdi. Hayır, onun da adını da açıklamıyorlar. Fakat Muhammed Merah hem kendi adını hem de kendi adını açıklamayan ve Muhammed Merah'ın da neden bu geziyi yapmış olduğunu ya da aynı gezinin İsrail'i de kapsayıp kapsamamış olduğunu söylememiş Batı Şeria'na. Batı Şeria'dan İsrail'e geçmiş ya da tersi olup olmadığını söylememiş. Yalnız Alenbi Köprüsü'nden geçti ve bir güvenlik taramasından geçti demiş. Evet, bu cinayetleri işleyen kişinin çekmiş olduğu bir videoda olduğu zaten şüpheleniyordu. Bundan ilgili olarak Paris'teki El Cezire televizyonu merkezine bir bu kaydı yolladığı polis tarafından ortaya çıkartılmış. Ve polis almış daha doğrusu bu kaydı. Böyle bir gelişme var. Bir de tabii bunun üzerinden asıl oluşan serpintiyi biz izleyeceğiz demiştik. Sarkozy'den ilginç açıklamalar var, Fransa Devlet Başkanı Sarkozy'den. Tüm Müslümanlara atfetmemek gerektiğini bu saldırıyı söylerken şöyle konuşmuş Sarkozy, ben bugünkü taraftan aktarayım. Askerlerimizin ikisi nasıl desem Müslümandı. En azından görünüşte. Çünkü aslında biri Katolik'ti, görünüşte Müslümandı. Dehşet verici bir açıklama olduğunu kabul etmemiz lazım ama Sarkozy'nin bunu kullanmak üzere harekete geçmiş geçeceğini de zaten düşündüğümüzü söylemiştik daha önce de. Bütün Müslümanları saldırgan merah gibi göstermek yanlış ama aslında da Müslüman en azından biri Katolik'ti diyor. Öldürülenlerden biri Müslüman değildi diyor. Ya burada asıl durum şu yani hani öyle bir şey mesajı vermek istiyor. Bakın kurbanlar arasında da Müslümanlar vardı mesajı vermek istiyor. Ama daha sonra öldürülen askerlerden bir tanesinin Katolik olması detayı hani ölümden daha öne çıkıyor ya orada şey diyor bir de görünüşte Müslüman diye bir şey icat ediyor. Kavram. Ne demekse o. Twitter'da da kendisiyle de bu lafıyla dalga geçen görüntüler yer almış. Post bıyık eklenmiş. Müslüman d'apparence diye. Yani görüntüde Müslüman lafı. Ama işte üzerine. Twitter'daki o sosyal medya aktivisti mi ne diyeceğiz onlara da ben biraz tabii. Şey bakıyorum. Ne öyle bir kriter var mı? Hani görünüşte Müslüman olma kriteri var mı? Bulunabiliyor mu? O da bir ayrı bir zırva gibi geldi bana ama derin bir aslında değer kaymasının ta ortasının içinde bir yerdeyiz. Sarsılmış gidiyor bu tren doğrusu. Bütün yani olayın kendisi de tepkileri de kullanılma biçimi de üzerine yapılan yorumlar da bir sakatlık yaşıyor ama Can Tombil'in söylediği gibi bir cadı avına dönüştürme çabası olduğu da muhakkak yani en azından İsrail güvenlik yetkilisinin bu açıklaması kafaları karıştırmak amacına yönelik değilse başka ne amaca hizmet eder bilmiyorum. Yani bunu Filistinlere mi bağlamak istiyorlar onu da bilmiyorum. Burada geçelim bunu. Bu arada önemli bir yangın haberini de verelim. Ya bunu geçmeden önce bir şey söyleyelim mi aslında? Yani hani özetle yapamıyoruz madem. Özet işte, yapamayacağız. İşin şey kısmına da geçelim. Bu arada İsrail'in de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ile çalışmalarını askıya aldığında artık çalışmayacakmış Birleşmiş Milletler İsrail Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ile artık çalışmayacakmış ve neden? İsrail'e ve Batı Şeria'ya girişini de engelleyecekmiş bu kuruluşun çalışanlarının. Neden? Çünkü İnsan Hakları Konseyi işgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşimlerini incelemek üzere bir planı varmış. İyi. Yani zaten tamamen hukuksuz bir işgali yıllardan beri sürdürüyor. İnsan haklarıyla da bağlantısını daha da kesmesi mümkün. Zaten insan hakları bu konuda rapor hazırlamakla yükümlü uluslararası hukukçu Richard Falk'u da 15 saat kadar gözaltına almasıyla Birleşmiş Milletleri temsilen oraya giden Richard Falk'u sidik kokulu bir odada 15 saat tutmayı da başarmış bir yönetim biçimi var. İsrail'in zaman zaman onun için şaşırtıcı değil. Yangını şöyle bir değinip geçelim. Önemli bir wildfire dedikleri yangın Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado'da olmuş ve Denver'ın batısında bir yaralanma yok ama ciddi bir miktarı ve yakıp ağaçları ve evleri de yaktığı haberi vardı. Zaten büyük tarihte eşi görülmemiş yükseklikte sıcaklıklara ulaşıldığı da biliniyor. Bu arada bir seçim haberini de araya koymalıyız. Senegal'de bütün büyük itirazlara karşın 3. dönem 12 sene yönettikten sonra 85 yaşındaki Abdoulaye Wade'nin bir kez daha adaylığını koyması büyük tartışma yaratmıştı seçimlerde. ve ülke çapında protestolara yol açmasına rağmen katılmıştı. Fakat kaybetmiş seçimleri. Bu da herhalde iyi bir şey olarak nitelendirilmesi gerekebilir. Macky Sall kazanmış. 2008 yılında 4 sene önce Wadenin partisinden ayrılmış kendisi. Afganistan'da da bir Afgan ordusuna ait bir asker ki Britanya askerini, daha doğrusu NATO askerini öldürdü diye de bir haber var. BBC'den gelen haberlerden bir tanesi. Suriye'ye geçecek olursak. Evet, Suriye'de ölümler devam ediyor. Dün yine ülke genelinde 59 kişinin öldüğü haberi var. CNN'in haberi bu. Bombardıman ve keskin nişancıların hedefi olarak ölmüş bu kişiler. İşte Türkiye'nin büyükelçiliğini kapatma kararını dün zaten vermiştik. Evet, The Independent'ın belirttiğine göre de Loveday Morris imzalı bir haberde de Suriye rejimi insanları insan kalkanı olarak kullanıyormuş diye bir haber var. Kime karşı? Muhaliflere karşı mı insan kalkanı olarak kullanıyormuş? Olabilir. Bir dakika tam tersi mi yoksa? Bir daha okuyayım. Esad'ın askerlerine karşı. Evet, muhaliflerin insan. Evet, öyle haberler de gelmeye başladı. Onların da kaçırdıkları, bazı kişilere işkence yaptığı vesaire gibi haberler de geçtiğimiz hafta düşmüştü gündeme. Yani şu da hani işin bir başka boyutu. Hani Suriye'de de Esad rejimi korkunç şeylerden sorumlu. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlardan sorumlu. Karşı tarafta da böyle yekpare bir bütün ne kadar var belli değil ama son derece radikal şeylerde, fraksiyonlarda mevcut. Evet, ve çok 59 kişinin öldürüldüğü haberinin doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat bayağı kanlı bir durum devam ediyor. Türkiye'nin de ölümcül olmayan silahlar, Suriyeli isyancılara ölümcül olmayan silahlar ne demek bu? Malzeme yardımı benim bildiğim kadarıyla o. Adı yani, bu ama. Yani aynen terim böyle bir nerede terim veriliyor kullanıyor. O şekilde? Her yerde. Ölümcül olmayan silah diye mi veriliyor? Ölümcül olmayan yardım. Evet, silah değil yani. Silah değil. Ben silah mı dedim? Evet evet. Yorgunluktandır, pardon. Ölümcül olmayan yardım. Evet, yani işte ilaç, gıda vesaire gibi diğer malzeme diye ben açıklamasını dün okumuştum. Ama bunun Amerika'nın politikasında küçük ama artan bir değişiklik olduğu haberi de var. Yükselen bir. Daha önce muhaliflere herhangi bir yardım öngörülmüyordu. Şimdi Türkiye üzerinden bu gibi yardımın yapılması kararı işte geçtiğimiz günlerde Erdoğan ve Obama'nın bir araya gelmesinde de alınan kararlardan biri olduğu söyleniyordu bunun da. Bakalım o da ne şekilde ilerleyecek ama Suriye'de durum son derece karışık ve öyle hani birdenbire tepeden inme bir hareketle de çözülebilecek gibi de durmuyor. Durmuyor, evet. İstanbul merkezli Suriye Ulusal Konseyi de Suriye'deki Kürtleri bir araya getiren Kürt Ulusal Konseyi ve Hür Suriye Ordusu'ndan temsilcilerin katıldığı toplantı yapıyormuş. Esad'a karşı İstanbul İttifakı diye vermiş bunu Taraf Gazetesi bugün. Suriye'nin dostları toplantısından önce İstanbul'da bir araya gelen Suriyeli muhalifler ulusal pakt ilan edecek ve demokratik Suriye sözünü içeren bir deklarasyon yayınlayacakmış. Suriye muhalefeti güç birliğine gitme kararında diye manşet haber olarak vermiş Taraf Gazetesi. Evet, daha önce de benzer şeyler yapılmıştı ama bu son girişim biraz daha önemli olabilir artık orada. Farklı fraksiyonları bir araya getirme açısından. Evet, bu bir haberin ayrıntısında şey de var mı diye bir bakıyorum. Evet, öldürücü olmayan silah lafını ben şimdi buldum. Evet, sadece bir lapsus değilmiş aslında. Yani bugün Yıldıray Uğur'un yazdığı haberde Yeni Suriye İstanbul'da kuruluyor başlıklı habere baktığımız zaman Seul'deki Erdoğan-Obama görüşmesinde Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri için söylediği daha çok lojistik destek verme konusunda olayın içinde yer alacak demiş Amerika Birleşik Devletleri için Erdoğan. Hatta bunu başlatmışlar bile diye bir cümle kurmuş. Muhaliflere o zaman silahı kim verecek sorusu gündeme geliyor. Bugüne kadar Suudi Arabistan'dan ve Katar emirliğinden muhaliflere silah verildiği biliniyormuş. Suriyeli muhalifler piyasanın çok üstünde fiyatlarla zayıf silahlar satın almışlar diye bir ayrıntı var burada. Bu konuda kilidi çözecek şifre ise işte bu insani yardım koridoru. Ve Seul'de Erdoğan'ın işte Amerika daha çok lojistik destek verme konusunda olayın içinde yer alacak başlatmışlar bile cümlesi bu açıdan önemli. Ve bu yardımın içinde non-lethal weapons yani öldürücü olmayan silahlar da yer alıyormuş. Evet. Öldürücü olmayan silah mesela plastik mermi gibi şeyler. Plastik mermi belki taser'da kastediliyor olabilir. Bir de hani elektrik vermeye yarayan cihaz. Şok yaratıyor. Çok ölümlere de yol açtı bilinen bir cihaz. Bir de yeni teknolojinin son şaheserlerinden biri de şeydi. Yanma hissi yaratan ama yakmayan onu, silah mıydı? Evet. Onu vereceklerini sanmıyorum yalnız ben. Ama şey verebilirler. Stun gun dedikleri bir şey. Her neyse o da yani gene çökertici etki, felce uğratan etki yaratıyor. Bilmiyorum yani bu konularda bol teknoloji bol, para da bol. Evet o biraz daha sanki özellikle muğlak tutulmuş bir ifade gibi geldi bana bilemiyorum. Evet yani bu meselenin sonunda ne çıkacağını ciddi olarak düşünmek gerekiyor. Bu hazır silah demişken aslında iki kelimeyle de şeyden de bahsetmek mümkün olabilir. Dünya silah ticareti kompleksi konusunda, karmaşıklığı konusunda, endüstriyel silah karışımı çok vahim bir durumu ortaya koyan yeni bir rapor çıktı. The Progressive dergisinden Amitabh Pal yazmış. Yani en önemli rapor SIPRI'nin her sene Stockholm'de merkezi bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 19 Mart geçen hafta yayınladığı son raporunda son 4 yılda silah transferleri, silah satışları 2002-2006 dönemine göre %25 oranında artmış. Asya'da başı çekiyormuş. Asya ve Okyanusya. Okyanusya neresi? Avustralya mı giriyor Okyanusya? Avustralya, Yeni Zelanda o bölge. Ama herhalde bir takım adalar da ithal var, ediyor. Var. Evet. Çünkü %44'ünü Asya ve Okyanusya oluşturuyormuş. Dünya silah ithalatının. Çok geniş bir alan. Avrupa %19. Orta Doğu %17. Orta Doğu da çok geniş olmayan bir alan tabii Avrupa ile falan kıyaslandığı zaman. Ya da Okyanusya ile Asya ile. Amerikalar, Kuzey ve Güney Amerika kıtaları %11 ve Afrika %9. En çok silah alan ülke dünyanın en büyük silah ithalatçısı Hindistan'mış. Bütün dünyadaki silahların %10'unu ithal ediyormuş. Ne için ihtiyaçları var acaba? Bayağı şey yani. Silahın niye ihtiyaç var evet, diye sorursunuz. Kiminle dövüşecekler? Çünkü çok düşük bir yani 250 binden fazla çiftçinin son 10 yıl içinde yoksulluktan intihar ettiği bir ülkede silah yerine başka daha olumlu amaçlarla kullanılabilir diye düşünebiliyorum. Yani dünyanın en büyük demokrasisi denen ülkede. Yani dünyanın en büyük silah ihracatçısı, üreticisi ülkelerin satışları 2010'da 411 milyar olmuş. Yarım trilyona doğru gidiyor. Fena bir rakam değil hakikaten. Amerika Birleşik Devletleri üreticileri başı çekiyormuş. 44 şirket %60'ını yapıyormuş bütün dünyadaki satışların. Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman adları da bu. Lockheed Martin'in kendisi ise sadece 35 milyarlık 2010'da satış gerçekleştirmiş. Hiç fena sayılmaz. Kârına bakmak lazım. Öldürücü olarak. Cirosu. Evet. Bu arada niye bu silaha ihtiyaç duyuyorlar dediniz ya, zaten nükleer silahları var. Bu bölgedeki ülkelerin birçoğunun, işte Hindistan da bunlardan bir tanesi. Seul'de de işte bu yapılan konferansta bir nükleer güvenlik konferansında, zirvesinde farklı farklı konuşmalar yapıldı. İşte Barack Obama'dan tutun Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'ya kadar birçok insan konuştu ve işte nükleer tehlike dikkat çekmişler vesaire. Ama baktığımız zaman döküme Rusya'nın 10.000'den fazla, 10.000 civarında nükleer başlığa sahip olduğu biliniyor. ABD'nin 9.000'e yakın, bunlar da azaltıma gidilecek ama Fransa'da 300, İsrail'de 80 tane var. Nükleer başlık mı? Nükleer başlık. Nereye baktı, hangi kaynağı kullandığına bağlı. 200 de gördüm ben başka kaynaklarda. 200'e kadar. Bu BBC'nin böyle haberi, verilen kaynakta Amerikalı Bilim İnsanları Federasyonu diye bir evet, kaynaktan. Ama değişebiliyor verilmiş. Yani İsrail'in. Nükleer başlıktaki sayıdan üzerine mi tartışıyoruz? 3 aşağı 5 yukarı olsun çok fark etmiyor. Bir tanesi de fena değil yani. Zaten yeterli. Nükleer başlığı olup olmadığını bile söylemiyor İsrail. Bu konuda Oğuz Atay'ın hikayesinde olduğu gibi ne evet ne hayır diyor. Evet. Neyse, bu zirvenin en önemli şeylerinden bir tanesi bir Kuzey Kore'ydi. Kuzey Kore ile gıda karşılığında nükleer programını uluslararası denetçilerin izlemesi gibi bir anlaşma yapılabilirdi. Kuzey Kore'nin de mevcut 10 tane nükleer başlığı olduğu söyleniyor yine aynı kaynakta. Orada atılan bazı adımlar var son günlerde, belki onun olabilir. Bir diğeri de İran'dı. Hızlı hızlı veriyorum. İran konusunda da Obama şey demiş. Hala... Ne demiş? Olmaz mı demiş. İran silahlanmamalı demiştir herhalde. Şöyle demiş. İran'ın nükleer programı üzerinden varılan çıkmaz noktasında hala diplomasi yoluyla çözüm olduğunu söylemiş. Ama zamanın kısaldığını, bir an önce İran'ın adım atması gerektiğini söylemiş. Tam onu demişken benim de aklıma şu geldi. Amerikalılar çok gelişkin bilgisayar teknolojisi kullandıklarını hepimiz biliyoruz. İran'a bir şeyde bulunmuşlar. Sahte bilgi vermişler. Yanlış bilgiyi vermişler nükleer teknoloji konusunda. Bir casus aracılığıyla. Fakat biraz geri tepmiş. Yanlış bilgiyi verirken o kadar bariz bir şekilde, kör gözün parmağına şekilde hata yapılmış ki İranlılar durumu çakmış. Ama onun ardında yatan gerçek bilgileri, kendilerinde olmayan bazı bilgileri de elde ettiler diye bir whistleblower açıklaması var. Yani bu konuları yakından bilen birisi ifşa etmiş durumu. Onun hakkında da soruşturma açmış Amerika. Bunu niye böyle yapıyorsun diye. İyi o zaman, en azından adımlar atılmaya başlanmış, sorunun çözümü için mi değil? Adamı hapse tıkarak değil mi? Evet. Bunu söyleyen yani bunu büyük vergi verenlerin cebinden büyük paralarla casusluk yapmak için vermişler. İran'a saldırmak için zaten hazırlık halindeler. Fakat ortaya çıkmış çok kötü bir hata olmuş. Bir de son, peki bu silah meselesini nasıl durduracağız? ne yapmak gerekiyor? Silahlanmayı mı nasıl durduracağız diye soruyorsunuz. Evet, bu silahlanma meselesini, silah endüstrisini John Kenneth Galbraith'in önemli iktisatçılarından dünyanın yıllar önce Amerikan silah endüstrisinin millileştirilmesi, devletleştirilmesi önerisi vardı. Çünkü zaten şey diyordu, yani serbest piyasa ekonomisi diyorsunuz ama bu yalanın en büyüğü, farsın en büyüğü diyor. Yani tamamen bir avuç şirketin bütün dünyayı silahlandırdığı bir durumdan bahsediyoruz. Galbraith çok zaten hani bu konulara kafa yoran ve iktidarın nasıl üretildiği meselesine de kafa yorduğu için neyin millileştirilmesi, neyin özel sektöre bırakılması konusunda bayağı orijinal fikirleri olan biridir. Bu konuda da aslında gayet baktığınız zaman rasyonel bir şey ama her zaman rasyonellik kabul görmüyor. Niye uygulanmıyor diye insan merak ediyor, değil mi? Evet. Çok basit bir sebebi var. Fazla rasyonel. Açık Gazete. Elfie, Burt Bacharach ve Hal David'in bestesi, artık standart bir parça haline almış olan bir film müziği şarkısı. Sarah Vaughan seslendiriyordu onu da. Doğum gününde Servo'ndan çaldığımız ikinci parça da buydu. 1924'te bugün doğmuştu. 1990'da ölen Sarah Vaughan. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Şimdi Türkiye'den birkaç haber verelim. Aslında bir büyük önemli haber var ve gazetelerin çok büyük bir çoğunluğunda artık yer almıyor. Hatta dün de yer almamıştı. Yani matbaası basılıp bir aylığına kapatılan Özgür Gündem gazetesi meselesi var. Bir bu haber var. Bir ikincisi de 12 Eylül çatlağı diye bir haber var. Delil yok, suç zaman aşımına girmiştir diyen 12 Eylül darbecileri için Samsun'a yollanan bir dosyada savcıdan bir karar. Bir de parası neyse öderiz terör meselesi olunca cezalandırmak mühim değil diyen, yani tazminatı öderiz diyen bir savcı var. Bir de Deniz Baykal yüzünü vermiş şeye, bağışlamış organ olarak. Türkiye'nin değişmeyen yüzü gibi bir çıkarım yapıp oraya mı bağladınız acaba diye düşündüm ben de. Hiçbir bağlama yapmadım. Güzel bir haberdi. Sonunda söyledim. Ha, bir de çok önemli bir haber daha var Türkiye ile ve dünya ile ilgili. Greenpeace'in 22.481 ürünün test edildiği kimyasal maddesiz yemek başlıklı el kitabında en fazla kirlenmiş kimyasallara maruz kalmış ürünler listesinin başını Türkiye çekiyormuş. 24 kimyasal maddeyle ve sofralık üzüm de yer almış. Bir numara oymuş 24 kimyasal maddelik üzümüyle. Bu da iftar edilecek bir şey mi bilmiyorum. Şeye dönersek şimdi hakikaten Özgür Gündem'in matbaasının basılıp gazetenin toplatılması ve bir ayda kapatılması haberi haber bile olmadı diyor. Haber, merkez medya haberini bile vermedi ama CPJ yani Uluslararası Gazetecilik Örgütü dehşete düştük diye bir tepki göstermiş. Bizim böyle deyince de biz bir baktık diğer gazetelere bugünkü ve Radikal Gazetesi dışında gerçekten bizim elimize ulaşan toplam 14 civarında gazetede başkasında yok. Birinci sayfada yok. Diğer sayfalara da bakmak zahmetine katlanmadık doğrusu. Onlar birinci sayfadan vermeye değer. Bu görmüyorlarsa... Gazetenin kapatılmasını matbaa basılarak falan... Birinci sayfalık bir haber olarak nitelendirmiyorlarsa... Belki... Bir gün gazetesinde de küçük bir haber olarak var. Bir gün gazetesi okurları dün, yürüdü diye. Evet, Özgür Gündem gazetesi Özgür okurları Gündem. Yürüdü diye. Bir haber var ama bakıyoruz diğerlerinde gerçekten... Hiçbir yerde yok. İşte bunlar da gazete öyle kapatılınca gazete falan fazla tepki gösterme ihtiyacı duymamışlar herhalde. Evet. Yani, öyle bir durum. Daha önce bombalanıyordu zaten. Ahmet Altan da ona 20 yıllık bir geçmişe dönüp bakmış. Gazete başlıklı bugünkü yazısında Kum Saati köşesinde. Özgür Gündem gazetesi bir gece bombayla havaya uçurulduğunda Mehmet Ağar'ın 1000 operasyon yapmakla övündüğü kariyerinin önemli yerlerinde. O ertesi gün aralarında Orhan Pamuk'un, Hale Soygazi'nin, Lale Mansur'un, Orhan Alkaya'nın da bulunduğu bir grupla Beyoğlu'nda Özgür Gündem satmıştık. Aradan geçti bunca zaman. Şimdi bir ay süreyle kapatıldı. Büyük gelişme doğrusu şimdi. Artık bombayla havaya uçurmuyorlar, sadece kapatıyorlar. Türkiye'nin aldığı büyük mesafe bu demiş. Dönüyorsun, dolaşıyorsun, Kürtler sussun, konuşmasın noktasına varıyorsun. Bu politika hiç değişmiyor. Bazen adamları asarak, bazen gazetelerini bombalayarak, bazen gazetelerinin baskısını yasaklayarak susturmak istiyorsun. Evet, yani böyle bir durum var. Yani hiç bana şiddetten PKK'dan söz etmeyin. Eğer Kürt gazetesine şiddet yanlısı diyorsanız açın da Türk gazetelerine bakın. Orduya metiyeler, onlarca insanın öldüğü operasyonları büyük kahramanlık menkıbeleri olarak anlatıyorlar. Şiddeti savaşı alkışlıyorlar diyor. Siz hiç şiddeti övdüğü için kapatılan Türk gazetesi gördünüz mü diye de sormuş. Yani çok yerinde sorulması gereken soruyu sormuş orada. Ve şöyle bitiriyor. Yok. Evet. 2012 Türkiye bir gazeteden korkan bir ülke. Haksızsan korkarsın. Öldürür, hapse atar, gazete kapatır ve gene korkarsın. Haksızlık korkar yapar insanı çünkü. Kendi haksızlığından korkar insan demiş. Bir de bu olayın başka bir boyutu var. Dün çok kısaca değinmiştik ama bugün tekrar ben söylemekte bir beis görmüyorum. Bir politika aracı olarak gazete açıp kapama olayı. Hani basının özgürlüğü, işte bu gibi şeylerin dışında olması gibi kuralları, önemli kuralları doğrudan görmezden gelen bir şey bu. Bakıyorsunuz işte yeni bir politika yapmak istiyorsunuz. Hop o sırada size fazla ya da az geliyorsa bir gazete açıp kapatabiliyorsunuz. Bu çok aslında hükümetin içinde faaliyet göstermesi gereken bir alan değil. Veyahut hükümet olmadığı yargının içinde faaliyet göstermesi bir alan değil. Bugüne kadar hani Özgür Gündem gazetesi de aynı yayın politikasını istikrarlı bir şekilde sürdüren bir yayın organı. Beğenin beğenmeyin. O ayrı bir mesele. Ama bu şekilde kapatıldığı zaman insanlar zamanlamasını da bir sorarlar. Evet. Eyüpcan da böyle mi özgürleşir yargının gündemi diye bir yazı yazmış Radikal Gazetesi'nde ve şöyle de ilginç bir şeyi hatırlatıyor Radikal ve Eyüpcan. Özgür Gündem 24 Mart tarihli sayısı nedeniyle bir ay kapatılmıştı ve sebebi de belli değil. Hangi haberden dolayı, eğer illa bir haberse. Fakat Yargıtay'ın atıfta bulunduğu bir karar var. Yani Yargıtay'ın Özgür Gündemi diye bir haber yapmış bugün Radikal. Türkiye 90'ları hatırlatan Özgür Gündem'e bir ay kapatma kararını eleştirirken yüksek yargıdan da örnek bir karar geldi diyor. Yargıtay kendisine hakaretten mahkum ettirdiği gazetecinin yazısını 3 yıl sonra eleştiri hakkı saymış. Ve şunu da söylüyor. Yargıtay'ın atıfta bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Özgür Gündem için hiçe sayıldı diyor gazete. Ve karara itiraz eden gazete avukatı ahime gidin parası neyse veririz yanıtı almış. Bu soğukkanlılık ve küstahlık boyutu insanı kanını donduracak nitelikte. O ahim. Parası neyse veririz cebinden veriyormuş herhalde. Bir ikincisi de şu. Bir hukuk adamı olması gereken birisi söylüyor. İşte sadece. Hukuk zaten bu anlaşılan. Evet. Parası neyse veririz. Yani ahim dediğin nedir ki zaten? Orada da Uludere'de de tamam öldü operasyon kazası. Neyse, parasını verdik. Evet. Evet, doğrusu tüyler ürpertici bir hukukla ilgili insanların bu şekilde konuşuyor olması arkasında yatan zihniyeti izah etmesi açısından çok düşündürücü diyelim. Bu zihniyet daha meselesi şey çok söylememek. Kritik. Ağır bir şey söylemek için çok kendinize kahramanca bir çabayla hakim olmaya çalıştığınızı burada görüyorum ama şunu söyleyeyim. Zihniyet meselesi zamanında bu AB müzakereleri falan varken, daha doğrusu müzakerelerden önce, daha açılmadan önce, açılması gündemdeyken müzakerelerin çok gündemdeydi zihniyet. Yani hani siz işte bu müzakerenin açılması için gerekli siyasi kriterle Kopenhag kriterlerine uyum sağlamak için çabalıyorsunuz ama bir uygulama noktasında çok ciddi zaaflar söz konusu şeklinde şeyler vardı. Şimdi şunu görüyoruz artık geldiğimiz noktada. Türkiye olmaya çalıştığın değil, onu zaten bir kenara bırakalım ama zaten çok uzun yıllardır üyesi, parçası olduğu uluslararası kurumlarda da bu yaklaşım benimsemiş durumda. İşte AİM mesela parası neyse veririz deniliyor. Yani bunu evet. Başka uluslararası yükümlülüklerde de nedir cezası, kesin cezası ya falan şeklinde bir yaklaşım. Avukatları, yani Özgür Gündem'in avukatı, avukatlarından Özcan Kılıç, ellerinde 10 emsal kararı var. Ama savcılar ahim kararı bizi bağlamaz, terörle mücadele ediyoruz. Parası. 10 emsal karar mı? Azmış. Yani evet. Arasalar çok daha fazlasını ahim ihtiyacında bulurlar. Ahim kararı bizi bağlamaz, terörle mücadele ediyoruz. Parası neyse veririz demiş bir gazetenin yazısına da terörle mücadele etme başlığını koymuş. İbaresini yapıştırmış. Bravo doğrusu deyip burada da duralım ama çok zorlu bir durum. Bir hukuk meselesi de darbeyi soruşturan 12 Eylül darbesini 4 Nisan'da başlıyor. İşte evde mi yapılacak falan konuşuluyor. General, darbeci generalleri darbeyi soruşturan özel yetkili savcı işkence zaman aşımına uğramaz şerhiyle Samsun'a yollamıştı Avrupa İnsan Hakları Komiseri. Ama Bergin de söylediği gibi işkence zaman aşımına uğramaz böyle insanlık suçları demiş ama dosyada savcıdan şaşırtan bir karar çıkmış. Delil yok, suç zaman aşımına girmiştir demiş 12 Eylül ile ilgili. Bu da bir diğer savcının şeyi. Aydın savcılığına göre zaman aşımı yokmuş. Burada da bir çelişkili durum var. Tabii yani zaman aşımı kavramının zaten kendisi bayağı bir çelişkili. Hani insanlara karşı suç işleyen insanlar zaman aşımından dolaşıyorlar serbestçe. İşte bunlar kamu görevlileri vesaire de olabiliyor. Siz de sokakta karşılaşabiliyorsunuz o insanlarla. Mesela kurbanıysanız o işleyen suçun. Ve çok seviniyorsun değil mi karşılaştığında? Yani zaman aşımı diye etkilemiyor. Evet, Deniz Baykal yüzünü bağışlamış diğer organlarıyla beraber bunu da verelim. Ebediyen Deniz Baykal yüzüyle bazı insanlarla sokakta karşılaşabiliriz. Ya da ben karşılaşmasam çocuklarım ve torunlarım karşılaşır. Bu da ilginç, iyi bir devamlık adına. Devamlılık, süreklilik sağlaması adına sürekli sokakta Deniz Baykal'la karşılaşmak da fena olmayabilir. Zaten bir sürekli aynı güne uyanma hissiyatı da varken bu da uyumlu oldu. Bence günün en iyi haberi bu. Peki, artık bitirelim. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 27 Mart 2012 Salı. Van Erciş depreminin 155. Van Ecemit depreminin 138. günü. Filmmor Kadın Filmleri Festivali geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bugün de Van'a uğruyor. Bu yıl da Van'a uğruyor. Bu seneki Van ziyareti biraz daha anlamlı olacak sanırım. Bugün Filmmor'dan Van Depremi Günlüğü'ne Melek Özman konuk oluyor Van'dan. Programları bugün başlayacak. Melek, günaydın. Günaydın. Van'dasınız. Evet. Dün mü gittiniz? Evet, dün geldik. Peki, böyle bir kısaca nasıl gördün Van'ı, bir anlatır mısın bize? Ya İstanbul'da baharı bırakıp geldik. Öncelikle burada lapa lapa kar yağıyor. Oo, dün Zozan'la konuştuğumuzda bahar geldi demişti. Arada gitmiş demek ki yine bir günde. Hayır, kar tuttu bayağı. Dünden beri kar yağıyor. Soğuk. Yani nasıl gördüm? Van hala yaşayan Van, eski yaşayan Van değil. Özellikle gece şehir yaşamıyor, hiç yaşamıyor. Ellere dönmediği için kimse, hani bir ölü şehir gibi hala. Yollar çok kötü. Yol yok yani. Eskiden bu kadar kötü değildi. Ama zannediyorum bu sürekli şey hali, TOKİ'ler yapılıyor, yeni konutlar yapılıyor. Bütün yollar bozulmuş bu işte, kamyon gidişi. İnşaat arabalarılar çökerttiler. Araba gidişinden. Gerçekten yollar çalışmıyor. Yani her feci çamur var. Girdiğiniz bir yoldan vazgeçip başka çıkar yol bulmanız gerekiyor çamur yüzünden. Peki kaç günlüğüne gittiniz? Biz Perşembe'ye kadar buradayız. Ve bugünden itibaren filmleri göstermeye başlıyorsunuz. Evet, evet. Biraz programdan söz eder misin? Neler yapacaksınız? Programda bugün ve yarın festival var. Van'da bu kadın çadırında olacağız bugün ve yarın. İşte 1'de, 3'te ve 5'te seanslar var. Bugün şeyle başlayacağız. Bir avuç cesur insanla başlayacağız. Sonra Kazbek pilotu var. Yarın da işte 6 film toplam göstereceğiz. Program devam edecek. Peki aslında ilk defa gitmiyorsunuz Van'a değil mi? Daha önceki yıllarda da gidiyordunuz. Yok, ilk defa gidiyoruz. Daha önce de gelmiştik ama hani bir çadırda ilk defa yapıyoruz tabii. Genel olarak da festivalde ilk defa çadırda film gösteriyorsunuz herhalde. Evet, evet. Peki, bir şey daha soracağım. Kadınlarla bir araya gelme fırsatınız oldu mu ya da olacak mı? Daha çok mu erken soruyorum, bunu bilemeyerek soruyorum o yüzden. Evet, dün bir yana bir aradayız aslında biz. Çünkü dün de Vakat'ın konteynerine, çadırına uğradık. Ama daha çok bugün olacak, hı, evet. Peki böyle bir hani deprem sonrası nasıl bir haldeler, onu gözlemleme fırsatınız oldu mu? Ya bir hayli zaman geçti tabii ama hala herkes depremin travmasını yaşıyor gibi gözüküyor aslında ve bir sürü şey, yani bu hani deriz ya, ne bileyim işte, sıradan olağan hayatına geri dönemediği için hiç kimse hala hani bir travmatik, olağan dışı bir durumun sıkıntılarını anlatıyorlar. Anladım. Siz nerede kalıyorsunuz bu arada? Biz de prefabrikte kalıyoruz. Konteynerlerdesiniz. Evet. Gece nasıl geçti? Soğuk. Biraz böyle bunlardan söz etmenin anlamlı olduğunu düşünüyoruz orada. Çünkü o kadar insan nasıl yaşıyoryu anlatmak için. O yüzden böyle soruyorum. Peki, evet. İki gün Van'da filmlerinizi göstereceksiniz. Umarım keyifli ve hoş zaman geçirir Vanlılar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Muhabbetten ölmüyor diye. Van Depremi Günlüğü. Thank you. Ben Webster, Duke Ellington orkestrasıyla birlikte Duke Ellington'ın standart parçası Cotton Trail'i seslendiriyordu. Ben Webster dünyanın önemli caz dünyasına önemli katkılarda bulunmuş bir tenor saksafoncu, aynı zamanda da aranjör, besteci. Onun doğum günü de 1909'du. Ünlü Kansas City müzisyenlerinden birisi kendisi. 1973'te hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde ve böylelikle Açık Gazete'yi de kapatmış oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.